सुनो मोरी अवधपुर के बसैया, सुनो मोरी अवधपुर के बसैया, सुनो मोरी अवधपुर के बसैया। भगत जनों की रक्षा कीजो, सुख संपत्ति की छाया दीजो, भगत जनों की रक्षा कीजो, तुम ही तो हो प्रभु, तुम ही तो हो प्रभु, जग में दुख के हरिया, दिन कितना मुरी अवधपुर के बसैया।